Vijf uur, Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Spaanse premier Sanchez roept op tot vredesonderhandelingen met Rusland. In een interview met CNN zegt hij dat het belangrijk is om contact te houden met president Poetin. Sanchez stelt voor om het Normandië-overleg nieuw leven in te blazen. Daarin praten Rusland, Oekraïne, Duitsland en Frankrijk over de naleving van de Minsk-akkoorden. Militairen van de VN hebben in Congo twee massagraven ontdekt. De graven werden gevonden in het noordoosten van het land. Volgens de VN hebben rebellen van de gewapende groep CODECO afgelopen weekend aanvallen op burgers gepleegd. In de graven liggen de lichamen van 49 mensen, onder wie 6 kinderen. CODECO-milities kondigden afgelopen zomer aan een einde te willen maken aan het geweld, maar de laatste tijd worden er weer meer aanvallen gemeld. Sinds december zouden daarbij bijna 200 burgers zijn omgekomen. De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern stapt op. Ze stelt zich niet herkiesbaar en legt volgende maand al haar functie neer. De sociaaldemocraat zegt na ruim 5 jaar niet genoeg energie te hebben voor een volgende ronde als leider van het land. De komende dagen stemmen leden van haar partij over de opvolging. In oktober zijn er verkiezingen. Toen ze aantrad in 2017 was Ardern de jongste vrouwelijke premier ter wereld. Schiphol denkt in het voorjaar weer meer reizigers te kunnen verwerken, maar dan moeten de luchtvaartmaatschappijen hun vluchten wel beter over de dag spreiden. Daarover wordt overlegd. Schiphol zegt inmiddels weer genoeg beveiligers te hebben, maar als de meeste vluchten nog steeds 's ochtends vertrekken, dreigt de boel opnieuw vast te lopen. Het weer nog. In het zuiden en oosten kan het flink regenen. Ook sneeuw of natte sneeuw is mogelijk. In de loop van de ochtend wordt het droog. Vanuit het westen breekt de zon door. En de maxima liggen vandaag rond de 4 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Goedemorgen. In een gisteren verschenen index voor de nieuwe economie is te zien dat Nederlandse bedrijven best een stapje harder zouden kunnen lopen als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen. De overheid wil hen met een wet nu een schop onder de kont gaan geven, maar sommige bedrijven staan niet bepaald te springen, zoals bijvoorbeeld Boskalis. Ik denk dat het onze bestuurlijke verantwoordelijkheid is om altijd na te denken waar je best op zijn plek bent. Met andere woorden, de kans is dus concreet dat Boskalis uit Nederland zou kunnen vertrekken. Nee, die kans is zeker concreet. Vroeg met Stefan Komduur. Goedemorgen. De trui die je vanochtend aantrok, de yoghurt met banaan die je misschien op dit moment aan het eten bent en de auto waarin je nu aan het rijden bent. Al deze producten zijn ooit ergens in de wereld gemaakt en hopelijk op een manier zonder al te veel schade aan mens en milieu. Maar of dat echt zo is, dat is vaak onduidelijk. Bedrijven zijn zich steeds bewuster van dat ze hieraan kunnen, misschien wel moeten bijdragen. Alleen is daadwerkelijk naleven daarvan nog best moeilijk. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bedrijven meer maatschappelijk verantwoord worden? Gaat de toekomstige wet duurzaam ondernemen ons daarbij helpen? En vergeleken met de rest van Europa, hoe doet Nederland het eigenlijk? Ga er deze ochtend over praten met hier in de studio Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Het was een drukke dag gisteren voor je. Je was in de Tweede Kamer om te praten over de nieuwe wet. Ja. Ondertussen, ik denk een beetje buiten jouw zichtveld om, ging het in het nieuws ook hartstikke veel over wat er in die Tweede Kamer gebeurde. Ja. Weet je nog op het moment dat je je telefoon weer even aanzette en de nieuwsapps opende? Ja, dat ontplofte ongeveer, hè? Ja. Ja, en ik ben zelf ook wel actief op social media, dus dat komt er dan nog eens bij. Mm-hmm. Er is ontzettend veel reuring ontstaan in de afgelopen weken. En de tribune zat ook vol bij het gesprek. Dus het was een gesprek op. Het is een initiatiefwet van een aantal Kamerleden. En daar waren in 4 blokken mensen uitgenodigd om daar hun mening over te geven over die wet. En ik zat in het blok bedrijfsleven. En de tribune zat helemaal vol met belangstellenden. En dat komt denk ik mede doordat er veel ophef is ontstaan over de uitspraken van de CEO van Boskalis. Ja, die we net al kort even hoorden. Ja, en daar hebben wij die week direct op gereageerd met een aantal organisaties. Wat wij toch wel heel verbazingwekkend vonden. En daar ga ik meer over vertellen dit uur. Daar gaan we dit uur zeker ook komen. En jij zegt het al, wij als organisatie. Je bent directeur van MVO Nederland. Op jullie website beschrijven jullie jezelf als de beweging van ondernemers in de nieuwe economie. Wat is die nieuwe economie? De nieuwe economie is klimaatneutraal, circulair en inclusief, met transparante en eerlijke handelsketens. Nou, dat zijn vrij veel woorden. Maar samengevat betekent het eigenlijk dat je in het ondernemen rekening houdt met je impact op mens en milieu. Van oudsher, en dat is de oude economie, zijn de financiële waarden heel dominant. Dus gaat het om winst en verlies. En vooral winst maken. Een balans. Dus over cijfers rapporteren bedrijven. En waar het ons om gaat in die nieuwe economie is dat die impact op de samenleving, dus wat draag je bij aan werkgelegenheid, aan werkgeluk, aan welzijn van mensen, aan gezondheid, maar ook natuur. Ja, overal ter wereld. Hè? Niet alleen in Nederland, nee, maar overal ter wereld. Ja. En omdat bedrijven natuurlijk een, over het algemeen, Nederland is klein qua oppervlakte, maar is een enorm handelsland. Echt op sommige het thema's agro bijvoorbeeld zijn we de grootste in de wereld. Mm-hmm. Bepaalde andere sectoren zijn we nummer 2 of 3. Dus wij zijn echt een heel belangrijk handelsland. En het gaat erom dat, en daarom die transparante, eerlijke handelsketens als onderdeel van onze agenda, dat wat je doet, dat altijd een goede impact heeft op die samenleving hier, maar ook elders in de wereld. Ja, en daarom is het des te interessanter dat wij hier in Nederland nu spreken over een wet die dat moet gaan regelen. En daarom is het ook goed dat je hier bent. Jullie zijn gisteren als NVO Nederland ook met de nieuwe economie-index gekomen. Met dat cijfer steken jullie jaarlijks een groene en sociale thermometer in de economie, las ik ergens. Conclusie dit jaar, de nieuwe economie, die jij net al zo mooi verwoordde met die krachttermen, komt nog niet echt van de grond. Nederlandse bedrijven praten veel over duurzaamheid, maar daadwerkelijk echt handelen ernaar, dat gebeurt nog niet echt. Hoeveel procent van het Nederlands bedrijfsleven is op dit moment duurzaam? Ja, dat is nu 16,5%. En dat betekent dus dat 16,5% geïnvesteerd wordt in die nieuwe economie. In die economie die klimaatneutraal circulair is. Nou, zoals je weet hebben we een klimaatakkoord van Parijs. We hebben, en die staat op, de doelen staan op 2050, lijkt heel veel ver weg. Maar als je als bedrijf investeert, doe je dat voor 20, 30 jaar. Dus je moet nu de goede investeringen doen om die doelen te halen. En je moet maatregelen gaan treffen. Daarnaast hebben we de Sustainable Development Goals, de werelddoelen. En die hebben we wereldwijd ook afgesproken om op allerlei thema's, op biodiversiteit, op gelijkheid. Maar ook op bijvoorbeeld hoe produceren we nou, hoe consumeren we nou. Er zijn allerlei doelen afgesproken. En dat is 2030, dat is 7 jaar. En toen hebben wij gezegd, dan moet je eigenlijk wel zorgen, en vandaar dat we die nieuwe economie-index hebben ontwikkeld, de NEX, als tegenhanger van de AEX. En die NEX meet ieder jaar waar we staan. En daar zijn we 4 jaar geleden mee begonnen. In 2020 stond dat op 12,1%. Toen in 2021 is dat 2% gestegen naar 14,1. Vorig jaar 1,5% gestegen. En nu, ja, die stijging is nog maar 1,2%. We zitten nu op 16,5. Ja, en dat vlakt dus af. Ja. Terwijl we de mond vol hebben van duurzaamheid. Precies. Nou goed, en waarom dat afvlakt, daar wil ik het graag met je over hebben deze ochtend. Zit je te luisteren? Heb je vragen aan Marie van der Heijden? Stel ze dan in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Want ik wil graag even naar die index nog, naar die cijfers. Terug naar die index. Wat zijn de meest opvallende trends daarin? De belangrijkste is eigenlijk een heel laag cijfer op het eerste thema, nieuwe rijkdom. En nieuwe rijkdom is eigenlijk laat zien hoe je, zeg maar, investeert in mensen en milieu. En dat cijfer is 4,9%. Dat wordt afgeleid van de investeringen van banken, pensioenfondsen, verzekeraars, waar het geld naartoe gaat. En de geldstroom zit vooral nog in de oude economie, in de fossiele economie. En dat betekent dus dat we nog niet de goede kant op bewegen. Geld is enorm sturend in hoe er geïnvesteerd wordt. En op het moment dat die niet echt in die nieuwe waarden zit, ja, dan bewegen we gewoon te langzaam. Dus dat vind ik een heel teleurstellend cijfer. En het tweede wat heel jammer is, is dat biodiversiteit achteruit gaat. Terwijl, zoals je weet, hebben we een enorme uitdaging in Nederland om de biodiversiteit te herstellen. Maar ook wereldwijd is het heel belangrijk dat we de natuur echt als uitgangspunt voor de economie ook gebruiken. Die natuur is wezenlijk voor de economie. Geen natuur, geen economie. Daar komt het eigenlijk op neer. En dat percentage neemt ook af. Dat is ook heel jammer. En het derde, Wat ook een hele lichte afname is, is die transparantie in handelsketens. Nou, gekoppeld wat aan gaat die wet. Nou, waar gaat het geld naartoe? Wat gebeurt daar nou? Hoe transparant kunnen wij dat als buitenstaanders volgen? Ja. Dat is dus ook iets afgenomen. Zometeen wil ik naar naar de biodiversiteit. Met je eerst even nog naar de periode die achter ons ligt, de afgelopen jaren, de coronajaren, die voor veel bedrijven moeilijker waren. Ze moesten wat interen op de reserves die ze hadden. Ze draaiden niet per se verlies, maar ze maakten hun winstvlakte misschien iets af. Je kan dan zeggen, ze hebben een zwaar jaar achter de rug. Veel producten zijn duurder geworden. Ik kan me best voorstellen dat je als bedrijf dan even denkt, nou, die duurzaamheid, we doen er graag aan mee, maar we hebben er even geen geld voor. Ja, en als je het uitstelt, gaat het alleen maar meer geld kosten. Dat is het probleem. Ik kan het me ook voorstellen, hè, als je ondernemer bent en je hebt je handen vol aan gewoon je dagelijkse business te runnen. En dan moet je ook nog iets gaan verduurzamen. Je moet iets gaan veranderen. En dat vraagt natuurlijk tijd en aandacht. En ik begrijp dat dus ook heel goed, dat dat niet voor iedereen even makkelijk is. En het gekke is natuurlijk, duurzaamheid is echt toekomstbestendig ondernemen. Dus als je daar nog niets in geïnvesteerd hebt, kost het je alleen maar meer geld op dit moment. Kijk naar de energieprijzen. Mm-hmm. De winnaars zijn op dit moment de ondernemers die al geïnvesteerd hebben in zon en wind. Renewable energy. En dat is ook best wel zuur. Want als je daar nog niet aan toegekomen was, dan zit je dus met hoge energieprijzen. En dat geldt voor heel veel thema's. Dus uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat die nieuwe economie geld oplevert. Voor de korte termijn moeten we wel iets veranderen. En dat is best een spannende periode. En wat bedoel je daarmee precies met korte termijn iets veranderen? Nou, eigenlijk vraag je dus aan ondernemers om te investeren nu en hun bedrijfsproces en hun activiteiten te verhouden tot wat er nodig is. En dat kan betekenen dat je anders inkoopt, dat je van fossiel naar andere nieuwe energievormen gaat. Dat je kijkt naar je productieproces. Kun je met minder materialen werken? Kun je materialen hergebruiken? Dat is de circulaire economie. Dus je moet echt in je activiteiten kijken hoe je kunt verduurzamen. Dat vraagt tijd en aandacht. En dan terechte vraag, hoe zit het dan met corona? Je hebt wel wat beters te doen. En dat is dus ook wat we zien. Ondernemers die hier al mee bezig zijn, die gaan sneller vooruit. Ondernemers die hier nog niet aan begonnen waren, die blijven stilstaan. Dus het gat tussen de bedrijven die al bezig zijn en de bedrijven die nog moeten beginnen wordt alleen maar groter. En dat is niet goed. Dat uiteindelijk zeg ik altijd, we zitten allemaal in hetzelfde systeem. We hebben iedereen nodig. Dus het is heel belangrijk dat iedereen hier aan mee gaat doen. Is dat de angst dat je straks twee vormen van economie eigenlijk hebt? Een groene en een grijze naast elkaar? Ja, en dan is niemand succesvol. Dus uiteindelijk, in een wereld die faalt, kan niemand succes hebben. Het gaat erom dat we met z'n allen meegaan. Dat geldt voor bedrijven, dat geldt ook voor burgers. Dus waar mensen met misschien een wat grotere portemonnee al geïnvesteerd hebben in nieuwe energievormen, in zonnepanelen, in warmtepompen. Mensen met een wat kleinere portemonnee daar helemaal nog geen ruimte voor hebben of hebben gehad. En terwijl we eigenlijk iedereen mee willen nemen. En dat is super belangrijk, want uiteindelijk gaat het erom dat we met elkaar die transitie doen. En daarin is het ook belangrijk dat de overheid goed meekijkt. Hoe zorgen we dat we iedereen meenemen? En dat geldt ook voor ondernemers. Dus daar hebben we gisteren ook met ministers over gesproken. Van hoe zorg je nou dat iedere MKB-ondernemer op een makkelijke manier in kan stappen? Want we moeten het niet ingewikkeld maken. Het gaat er ook om dat dit heel laagdrempelig is. Dat je gewoon de tools en de handleiding en de stappenplannen krijgt om hier stap voor stap in mee te gaan. Het is namelijk helemaal niet ingewikkeld. Maar dat met elkaar de kennis en kunde van andere bedrijven weer beschikbaar stellen. En dat is een rol van MVO Nederland. Ja, om die know-how te verdelen of over Nederland te verspreiden eigenlijk. Precies. En te zorgen dat iedereen mee gaat doen in die verandering. Even naar die index weer, biodiversiteit. Dat was een punt waar jullie een afname zagen. En die afname is zorgelijk. Ongeveer een maand geleden sprak ik hier in dit programma met Marnel Scherrenberg over de VN-top, biodiversiteit in Canada was dat. Een soort Parijsakkoord werd daar gesloten over biodiversiteit. Behoud van soortenrijkdom gaat het dan om. We willen eigenlijk zoveel mogelijk soorten in de natuur hebben. Dat is goed voor de natuur, anders krijg je een monocultuur en dat moet je niet hebben. Daar waren alle belangrijke leiders van alle landen. Die hebben allemaal een handtekening. Veel hebben een handtekening eronder gezet. In hoeverre is biodiversiteit de verantwoordelijkheid dan van bedrijven en niet van overheden? Die overheden sluiten een akkoord. Ja. En we hebben het nu over bedrijven en biodiversiteit. Ja, er waren trouwens ook bedrijven bij die top in Canada. Ook een aantal bedrijven uit ons netwerk. En bedrijven hebben daar ook een akkoord gesloten. Dus 15 grote bedrijven uit ons netwerk hebben met MVO Nederland ook een statement neergezet. Hoe zij aan biodiversiteit de komende jaren gaan werken en hoe we dat gezamenlijk gaan agenderen. En wij doen dat ook namens onze 2000 bedrijven. Maar daar was Ballast Nedam bij, Arcadis, ASN. Dus echt een hele mooie groep bedrijven die heeft gezegd, hier gaan we onze schouders onder zetten. Want biodiversiteit kan een bedrijf ook invloed op hebben. En dat is misschien goed om even uit te leggen. En dan gaat het over de ruimte rond je gebouw. Hè, wat doe je daaraan vergroening? De gevels die je hebt, het dak. Je kunt op heel veel manieren impact hebben op biodiversiteit. Ander voorbeeld is dat wij met alle infrabedrijven, dus de energiebedrijven, ProRail, KPN, gekeken hebben aan wat zij aan infrastructuur in Nederland hebben. Dat is nogal wat, ja. 800.000 kilometer. Ze hebben 3% van het oppervlak van Nederland met hun rails, hoogweg, stations, et cetera. En we hebben met deze bedrijven afgesproken dat we biodiversiteit toepassen. Dat betekent dat er bijvoorbeeld niet meer elke week in de zomer strak gemaaid wordt, maar dat je gaat sinuswaaien. Dat wil zeggen dat je met stroken gaat maaien. Waardoor er meer vlinders en insecten zijn. Heeft een enorme positieve impact op de natuur, op biodiversiteit. En daar werkt dan bijvoorbeeld de Vlinderstichting aan mee. Dus we doen met organisaties, NGO's ook, die echt vanuit de natuur werken, en bedrijven, kijken we hoe we die terreinen kunnen verbeteren. Ja. Nou, een heel mooi voorbeeld. En dat kan eigenlijk ieder bedrijf doen. Ja, want als we het even concreet maken, naast mijn huis in Amsterdam zit een sportschool. Hoe kan die dan bijdragen aan de biodiversiteit? De sportschool. Nou, sowieso met de ruimte rond het gebouw. Met gevels. Tot en met een vogelhuis ophangen aan je gevel. Ja, het is een klein voorbeeld. Het zijn hele banale dingen, maar eigenlijk. Ja, dat ook dat soort dingen kan een sportschool doen. Ja, of we verantwoordelijkheid nemen voor de tuintjes om de bomen in de wijk bijvoorbeeld. Ja. Dat soort zaken. Ja. Die groei die jullie de afgelopen jaren zagen eigenlijk. Het was een kleine groei, maar hij was er. Die lijkt een beetje te stagneren. In 2025 moet 20% van de economie duurzaam zijn, volgens jullie. Het is een streven. Het is nu 16,5%. Die groei is een beetje gestagneerd. Je haalde het net al aan. Hebben jullie weten te achterhalen waardoor die groei is gestagneerd? Nou, wat je ziet is eigenlijk al waar we het al even over hadden. Zou dat corona kunnen zijn? Wat een enorme impact heeft 2 jaar, waardoor bedrijven zich ook dienden te verhouden tot alles wat er aan de hand was. En het was nogal wat. Dus dat zou een reden kunnen zijn. En dan eigenlijk het systeem is nog heel erg gebouwd op de oude economie. Dus bijvoorbeeld de belastingen. We hebben hoge belastingen op arbeid. We hebben lage belasting op vervuiling, op milieu. Dus eigenlijk moet het systeem, de economie, ook nog wat veranderd worden. Om in het voordeel te zijn van verduurzaming, waardoor die groei verder kan toenemen. En dat is ook een vraagstuk waar wij van zeggen, bedrijven zitten natuurlijk in die totale economie. En als je naar die nieuwe economie wil, dan moet je wel behoorlijk wat volhouden. En doorzettingskracht hebben, omdat het systeem nog niet zo ver is. Ja, dus die groei stagneert eigenlijk ook een beetje, omdat de ruimte voor de groei op is eigenlijk. Ja, en de ondernemers aanloop tegen belemmeringen die nog heel erg te maken hebben met die oude economie. En dat kan zitten in vergunningsverlening. Dus als jij bijvoorbeeld een circulair gebouw wil neerzetten, wat helemaal bestaat uit gebruikte materialen, wat weer uit elkaar gehaald kan worden, en je wilt een vergunning hebben van een gemeente, dan is het alweer lastiger, omdat een gemeente dat hele proces van circulair bouwen minder goed kent. En dus in vergunningen daar alweer anders naar kijkt. En zo zie je dat het hele systeem nog heel erg ingericht is op wat we kennen. Een gebouw neerzetten en wat je heel lang gebruikt, maar dan gewoon weer demonteert en afbreekt. Terwijl wij zeggen, vanuit circulair bouwen wil je eigenlijk materialen gebruiken die al gebruikt zijn en een gebouw ook weer uit elkaar kunnen halen. En dat gebeurt al op een aantal plekken. Dat is echt fantastisch. Maar die ondernemers geven allemaal aan dat in de vergunningverlening dat echt langer duurt Gisteren een van de ondernemers die meedeed in het gesprek. Ja, in zij is daar, ja, zij is daar 4 jaar mee bezig geweest. Nou, dat is, terwijl dat normaal een jaar zou duren. Nou, dan moet je dus en wel. En je ziet daar, zij had het idee dat bij de gemeente die aanvraag eigenlijk deed het een beetje vooruit werd geschoven. Omdat het een moeilijk vraagstuk was. Ja, omdat mensen het niet kennen. Ja. En een ander voorbeeld is dat het ook soms zo is dat als jij bijvoorbeeld spullen hergebruikt, moet je nog een keer belasting betalen. Terwijl die belasting is al betaald, hè, over dat product. Of je valt niet in een regeling met hergebruik van materialen, krijg je geen subsidie op. Bijvoorbeeld hergebruik van accu's. Dus als je accu's uit auto's haalt en je gaat ze hergebruiken voor op een andere manier energievoorziening, dan kun je geen subsidie krijgen op die. Terwijl het eigenlijk nog duurzamer is dan wanneer je een nieuwe accu gebruikt. Ja, terwijl die accu's wel vaak gesubsidieerd zijn. Maar die krijg je wel die, op die nieuwe accu die je uit China auto haalt. Ja. Maar niet op die hergebruikte accu die je uit auto's haalt. Dat is toch ook interessant. Ja, daarmee maar stimuleer je die verduurzaming. Ja, maar Maria van der Heijden en VO Nederland, het zijn wel heel veel verschillende platen, schijven waarop gewerkt moet worden met elkaar. Het is ook niet makkelijk. Want we hebben het over een vergunningsaanvraag bij de gemeente, waar dus een ambtenaar moet weten hoe je circulair bouwt. Dat is nogal wat. Ja, en daarom ook. Hè. Ik heb ook. Als je hier op dit thema werkt, moet je wel een beetje geduld hebben en uithoudingsvermogen. Dat zeg ik er eerlijk bij, omdat we in een transitie zitten. En die transitie is gewoon. Ja, niet makkelijk. Als je zegt van, hey, die oude economie die heel succesvol was, hè, maar die is helemaal gebaseerd op fossiel, op spullen maken, gebruiken, weggooien. En je wil naar een circulaire economie waarbij je eigenlijk alles hergebruikt. Waarbij je nadenkt over, kan ik niet minder materialen gebruiken? Kan ik niet anders ontwerpen? Ja, dat vraagt natuurlijk heel veel tijd, aandacht om dat ook echt daadwerkelijk te doen. En dus het enige is, ik zeg het is niet makkelijk, maar begin eraan, want de toekomst heeft dit wel nodig. En als je iedere dag dat je wacht, gaat het je meer geld kosten. Daar ben ik van overtuigd. Dus het betekent echt dat je hier instapt. En nogmaals, niet makkelijk, wel superleuk als je van innovatie houdt. En als je bedrijf toekomstbestendig wil. Nou goed, en het is ook iets waar veel bedrijven graag mee schermen, waar ze graag mee naar de buitenwereld treden. Van kijken ze ons al duurzaam zijn. Dat gaat niet snel genoeg. Vooral grote bedrijven zijn daar eigenlijk niet snel genoeg in. En daarom heeft de Nederlandse regering op een gegeven moment bedacht, of een aantal Kamerleden, daar moet volgens mij een wet voor komen die bedrijven, de grote bedrijven, dus niet die sportschool, maar wel de Boskalis, de Arcadis misschien ook wel, gaat verplichten om dat gewoon te doen. Dat is de wet maatschappelijk verantwoord duurzaam ondernemen. Daar is best wel wat om te doen. Gaan we het zo meteen over hebben, want dat is interessant. Want toen ga je natuurlijk, met die grote bedrijven ga je grote slagen slaan uiteindelijk als je die meekrijgt. Ga ik zo meteen over praten met Maria van der Heijden van NVO Nederland. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel ze dan in de gratis Radio 1-app. 6:07 is het geworden. Het is 19 januari 2023. En dit is Lake Street Drive. Better Than. Goedemorgen, het is 17:45 geworden. Je luistert naar NPO Radio 1. Muziek van Lake Street Drive was dit. Better Than. Vroege vragen. Deze ochtend praat ik met Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland, over maatschappelijk verantwoord duurzaam ondernemen. Een nieuwe wet gaat daar misschien voor zorgen. Ga ik het zo meteen over hebben. Eerst vragen die jij als luisteraar stelt. Stel die ook vooral in de Radio 1-app. Diana Kort vraagt zich daar het volgende af. Circulair is niet hetzelfde als duurzaam. Circulair is wel per definitie duurzaam. Maar andersom is dat niet altijd het geval, zegt zij. Wat is het verschil, vraagt zij zich af. Ja, en dan is het heel goed dat je de definitie van duurzaam inderdaad benoemt. Duurzaam zie ik dus als klimaatneutraal, circulair en inclusief. Ik ga je heel veel onderbreken, want er zit van der Linden van het journaal van het nieuws komt binnen. Goedemorgen. Goedemorgen. Rijd je op de A16 Breda-Belgische grens, dan kom je tussen de afrit Rijsbergen en industrieterrein Hazeldonk een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A16 Breda-Belgische grens, dan kom je tussen de afrit Rijsbergen en industrieterrein Hazeldonk een spookrijder tegen. Dankjewel, Sid. En voorzichtig daar dus. Terug naar de definitie van duurzaamheid. Ja, de definitie van duurzaamheid is voor mij in ieder geval klimaatneutraal, circulair en inclusief met transparante eerlijke handelsketens. Voor mij zit daar dus circulariteit in. Diana heeft natuurlijk gelijk als ze zegt circulair of duurzaam. Is dat altijd circulair? Nee, omdat ik het ook over klimaatneutraal heb. Maar wat mij betreft is circulair absoluut duurzaam. Andersom is duurzaam een bredere definitie. Dat is voor mij het verschil. Goed antwoord. Goede vraag ook van Diana. Matthijs vraagt zich af. Deze mevrouw slaat de spijker op zijn kop laten weten. Ik heb zelf een klant gehad die mocht geen gebruik meer maken van materiaal wat hij bij mij kon kopen. Want dat was niet FSC gecertificeerd. Prima herbruikbaar plaatmateriaal. Maar dat gaat nu de container in. En hergebruik en FSC. Dat gaat niet samen, zegt hij. Ja. Nee, dat is dus ook zo'n voorbeeld. Het gaat om een keurmerk, wat je onthoud hebt. Klopt, klopt. Ja, dat is een heel goed voorbeeld ook van deze luisteraar. Dank voor het inbrengen. Dit soort gekke dingen komen op je pad als je zegt van hey, hergebruikt materiaal gebruiken is natuurlijk altijd beter dan verbranden. Mm-hmm. Wat heel veel gebeurt met materiaal, daar schrik je van. Ook bij de textiel wordt gewoon 80% verbrand. Ook van de spullen die wij in containers doen. En om dat te voorkomen wil je eigenlijk hergebruiken. Dat geldt in dit geval voor hout. En dan wordt het bijvoorbeeld inderdaad afgekeurd vanwege een FSC-keurmerk. Dat is zonde. Dus alle materialen hergebruiken zou voorop moeten staan. Maar het kan soms strijdig zijn met regels die we op een ander terrein hebben. En die strijdigheden die zijn we in kaart aan het brengen. En dat is ook goed misschien om even te noemen. We zijn jullie als MVO Nederland? MVO Nederland is met een aantal andere organisaties hebben we een versnellingshuis. En dat volgende week is de week van de circulaire. Ik zeg het verkeerd. Vanaf 6 februari is de week van de circulaire economie over een paar weken. En dan gaan we de hele week in het hele land aandacht besteden aan circulariteit. En al deze vragen en ervaringen zijn heel interessant voor het versnellingshuis. Dus dat kun je vinden op de website versnellingshuis.nl. En dan kun je dit soort vragen, rare belemmeringen, ons laten weten, zodat we daaraan kunnen werken en met bedrijven, ondernemers aan oplossingen werken. Goeie vragen. Blijf ze stellen in de gratis Radio 1-app. Zometeen gaan we het hebben over die grote bedrijven en over die wet verantwoord duurzaam onder maatschappelijk duurzaam ondernemen. Je corrigeerde me net even toen we naar het nummer aan het luisteren waren. Die bedrijven doen het ook op sommige punten al best goed, maar het kan beter. En de nieuwe wet gaat vooral over het maatschappelijk ondernemen. En minder over die zaken die we net hebben besproken. Daar gaan we zometeen over praten. Zit je te luisteren, heb je daar ook vragen over? Stel ze in de Radio 1-app. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws ook vandaag, want het streekvervoer staakt vandaag en waarschijnlijk morgen ook nog. Dat betekent dat er geen bussen en regionale treinen rijden, behalve in de grote steden Rotterdam, Den Haag en Amsterdam. Die hebben dan weer een eigen CAO. Succes dus met op de plaats van bestemming komen vandaag. En daar draaien wij deze ochtend graag een plaatje voor. In dit geval van Kate Bus. Push. Mama Jane. Een flauwe vergelijking om dan over bussen te hebben en Kate Bush te draaien. Maar wel een goed reden om dan weer Kate Bush te kunnen draaien. Army Dreamers was dit. Het is 5:05. Goedemorgen. Vroeg. Met Stefan Komduur. Vroeg donderdag 19 januari is het met vandaag aandacht voor de manier waarop Nederlandse bedrijven zaken doen. Dat kan best met wat meer oog nog voor de impact op mens en milieu. Dat vindt ook mijn gast van vandaag, Maria van der Heijden, directeur van MVO Nederland. Den Haag, het... De regering die heeft zich nu ook langzaam gemengd in die discussie met een wet die er aan zit te komen. Gisteren in de Tweede Kamer was daar een zogeheten rondetafelgesprek over, waar jij, Maria, ook bij aanwezig had. Ja. Die wet, wat gaat die precies doen? Daar ga ik het nu over hebben met haar. En daar mag je je vragen over stellen in de NPO Radio 1-app. Want bedrijven worden nu al geacht om duurzaam te ondernemen en dat ook te rapporteren. Hè? Wat doe ik daaraan eigenlijk? Ja. Maar dat gebeurt nog niet genoeg. In 2011 is als doel gesteld dat in 2023, zoals dit jaar, 90% van de bedrijven moet rapporteren. Dat is maar 35%. Ja. Dat is een groot gat. Ja, en dat is teleurstellend. En daarom is in 2020 is al dat percentage geconstateerd. En toen is gezegd, nou, als dat zo onder de maat is, want dat is natuurlijk nog niet de helft, dan gaan we werken aan wetgeving, zodat we het speelveld gelijk maken. En in eerste instantie is toen, zeg maar, collectief vanuit alle organisaties, vanuit een SER-advies gezegd, laten we primair voor Europese wetgeving gaan. Vanuit MVO Nederland hebben we toen al gezegd, laten we gewoon voor een nationale wet gaan, omdat dat sneller gaat. Mm-hmm. Afgesproken met alle organisaties is te doen om de route van Europees te verkennen. En als dat niet snel genoeg zou gaan, dan zouden we naar nationale wetgeving gaan. Ja, ik ga het even vertalen. Dus dat betekent eigenlijk, 3 jaar geleden werd al gezien, hey, we gaan niet in 2023 dat percentage halen. Ja. Dus we moeten iets gaan doen. En dat betekent een wet. We moeten bedrijven gaan verplichten dan maar. Want eigenlijk, ze vragen, daar doet een aantal wel mee, maar niet genoeg. Nee. Dan zei de Sociaal-Economische Raad, zei, ja, het liefst doen we dat vanuit Europa. Ja. Zodat in alle landen al die bedrijven dat moeten doen. En jullie, MVO Nederland, maar ook andere organisaties zeggen, nou, doe dat maar eerst nationaal. Ga dat maar gewoon in Nederland regelen. Ja, omdat als je Europees... Kijk, wat Europa doet is regelgeving, mm-hmm, voor 27 landen. Vervolgens moet je, want zo werkt het, moet je dat vertalen naar nationale wetgeving. Ja. Ja. En zo zit het systeem in elkaar. Dus je moet sowieso een nationale wet maken. En als je natuurlijk die regelgeving, als daar tempo op zit, dan heb je eerst regelgeving, vervolgens vertaal je het naar nationale wetgeving. Dat is het meest ideale model. Maar je kunt je voorstellen, als je met 27 landen overeenstemming moet bereiken, dat dat wat langer duurt. En omdat we in 2011 al die OESO-richtlijnen hebben afgesproken, en die richtlijnen gaan over het rapporteren, of eigenlijk om inzichtelijk te maken wat jouw impact als bedrijf is op mensen en milieu. Eigenlijk heeft dat alles te maken met het thema transparante en eerlijke handelsketens organiseren. Dus willen weten waar je spullen vandaan komen, waar ze gemaakt worden, of je een leefbaar loon betaalt, of er goede arbeidsomstandigheden zijn, of je goede impact hebt op de bodem en het water waar de spullen gemaakt worden. Dus dat je je verhoudt als inkoper van materialen. Mm-hmm. Nederland is een enorm groot handelsland. Dus wij kopen heel veel in. We exporteren ook heel veel, maar we kopen veel in. En dat je daartoe verhoudt en dat je dus in ieder geval verantwoordelijk bent dat je dat fatsoenlijk doet. Mm. Die norm is in 2011 onderschreven door de 40 grootste landen in die OESO-richtlijnen. En dat de grootste handelslanden. En Nederland zit daar natuurlijk bij. En als dan in 2020 geconstateerd wordt, ja, dat maar 35% van de bedrijven dat doet, dat heeft ertoe geleid om te zeggen van, nou, laten we dat dan in wetgeving neerleggen, zodat je met elkaar duidelijke afspraken hebt, een gelijk speelveld voor iedereen, ja, om dat te doen. Nou, en ja, we zijn alweer 3 jaar verder. De regelgeving in Europa is nog niet rond, wordt wel heel hard aangewerkt. Maar nogmaals, je moet het wel met 27 landen eens zijn. En jullie zeiden dus en die nationale wet moet er toch komen. Precies, dus jullie zeggen eigenlijk in Nederland, we moeten er toch over gaan nadenken met elkaar. Daarom. Laten we dan maar gewoon alvast starten. Ja. En als er een groen sein vanuit Brussel komt, dan kunnen wij die wet gewoon gaan implementeren. Ja. En dan is hij er alvast. Ja. Dus nou, wij hebben daar heel erg voor gepleit in 2021 al. Kom gewoon met die nationale wet. Minister De Bruin van Internationale Handel heeft destijds ook gezegd, en daar heeft de Kamer over besloten in december 2021. Ja. We gaan naar een nationale wet. Vervolgens is natuurlijk een nieuw kabinet gestart vorig jaar. Die heeft dat opgenomen. We zijn voor Europese regelgeving, maar als dat te lang duurt, gaan we naar een nationale wet. En 6 partijen uit de Tweede Kamer hebben initiatief genomen om alvast die initiatiefwet, en die is gisteren besproken, te agenderen. Ja, precies. Om daar alvast gewoon even de eerste gesprekken over te voeren. En te kijken hoe dat landt in het bedrijfsleven. Ja. Nou, dat hebben we geweten in ieder geval. Hoe dat landt in het bedrijfsleven. Een wetsvoorstel is dus in de maak. We gaan het gewoon maar eens even hebben over die vraagtekens die daarbij gesteld worden. Want Boskalis, groot bedrijf, baggeraar. Over de hele wereld zijn zij bezig met baggeren. Er is niemand kan het beter bijna dan Boskalis, lijkt het. In ieder geval, ze hebben grote projecten. Het is een Nederlands bedrijf, daar zijn we trots op met elkaar. Het is een groot Nederlands bedrijf. De directeur daarvan heeft op deze zender bij Sven op 1 laten weten, wij moeten ons rapporteren. Wij zijn verantwoordelijk voor wat er in de rest van de wereld gebeurt. Ik weet niet of wij dat willen met elkaar als groot bedrijf. Dat kan betekenen dat ik, zo volgens mij zei hij het zo, in de gevangenis kan belanden voor iets wat er bij een project in de Golf van Mexico bijvoorbeeld gebeurt. Ja, laat ik vooropstellen, Boskalis is inderdaad een groot bedrijf. Heeft baggeractiviteiten in de hele wereld. En dan lijkt het me heel vanzelfsprekend dat je dus ook je verantwoordelijk voelt voor hoe je die activiteiten uitvoert. En nogmaals, ik vind het gewoon fatsoenlijk ondernemen dat je kijkt wat je impact elders in de wereld is op de mensen die daar wonen, werken en op het milieu. En met die projecten, dat zijn grote projecten inderdaad, kun je natuurlijk ter plekke altijd kijken wat de omstandigheden zijn en de impact die je daar realiseert. En ja, het verbaast mij dus enorm dat hij dan zegt van, ja, ik wil geen wetgeving. Ik wil eigenlijk helemaal niet. Ik kan niet transparant zijn. En als ik transparant moet zijn, dan kom ik in de gevangenis. Dan denk ik, oh, gebeurt er dan iets wat niet goed is? En die gevangenis is helemaal niet gekoppeld aan die wet. En dan lijkt het te gaan alsof het over persoonlijk recht gaat. Strafrecht. Mm-hmm. En als je willens en wetens echt alles verkeerd doet en je dus ook niet aanpast, dan zou dat kunnen. Maar dat geldt nu ook al. We hebben nu ook al rechtszaken op basis van gewoon grondrecht, mensenrechten, dat bedrijven zich te verhouden hebben tot de gezondheid van mensen. Ja, ja, en kijk naar de Shell-casus. Dus uiteindelijk gaat het hierom dat we met elkaar die wetgeving nodig hebben, omdat we zeggen het speelveld van transparantie willen we vergroten. Want de duurzame ondernemers die dit al doen, en dat zijn er vele, die brengen gewoon in kaart wat hun impact is elders in de wereld. En dat wil niet zeggen dat ze dat 100% perfect zal doen, maar je gaat in ieder geval bijdragen aan transparantie. Ja. En je streeft ernaar dat je dus een leefbaar loon en goede arbeidsomstandigheden organiseert. Ja, want ik wil het even nog inzichtelijk maken voor de luisteraar. Want jij en ik zitten er goed in, jij veel beter nog dan ik. Maar ik heb me gisteren ingelezen, dus ik snap nu meer waarover het gaat. De Volkskrant die vat het afgelopen vrijdag, denk ik, in een mooie alinea even als volgt samen. Straks kom je niet met bijvoorbeeld andermans lekkende pijpleiding die ergens in Afrika jouw olie transporteert. Daar kom je niet meer mee weg. Met een onderaannemer die ongelimiteerd broeikasgassen blijft uitstoten, terwijl je in Nederland braaf aan de afgesproken reductie zegt te houden. Dat is eigenlijk wat die wet wil regelen. Die wil gewoon eigenlijk zeggen, wat is jouw impact op mensen en milieu in de hele wereld? Ja. Je kan als bedrijf wel een project hebben in Afrika. Maar als daar pijpleidingen barsten, ja, dan ben je ook als bedrijf hier in Nederland daar verantwoordelijk voor. Ja. Zeker. Dus de koopmansgeest van Nederland, die willen we koppelen aan sociale en natuurlijke impact. En dus zorgen dat je daar je verantwoordelijk voelt. En nogmaals, ik vind het zelf heel vanzelfsprekend. Het is verbazingwekkend dat bedrijven hier tegen zijn. En het gaat erom dat we het speelveld helder met elkaar gaan maken. Dat dit eigenlijk verantwoordelijk ondernemen is. En dat we een stap in de goede richting zetten. En nogmaals, het hoeft niet van vandaag op morgen 100% perfect. Maar laten we in ieder geval dit leerproces met elkaar aangaan. Er zijn nogmaals ondernemers die hier al langer mee bezig zijn. Een voorbeeld is bijvoorbeeld Arte Natuursteen. Zij maken keukenbladen van natuursteen. En zij kochten dat in Italië. En kwamen er vervolgens natuurlijk achter dat de Italianen het zeg maar weer uit India halen. En zijn toen met die leverancier uit Italië naar India gegaan om te kijken wat de arbeidsomstandigheden waren. En toen hebben ze gezamenlijk die arbeidsomstandigheden hebben ze strakkere afspraken over gemaakt. Omdat ze ook constateren dat hele families aan het werk waren. Inclusief kinderen. En we willen allemaal aan een keukenblad staan wat niet door kinderen gemaakt is. Kinderarbeid wil niemand. Tenminste, kinderarbeid, als je daardoor kinderen niet naar school gaan. En dus eigenlijk ingezet worden vanaf hele jonge leeftijd om te werken. Iedereen is daarover eens. Maar dan moet je ook zorgen dat je op een gegeven moment een keten echt transparant maakt en weet waar je spullen vandaan komen. Ja. En denk nu zelf even na, hè, als je zo dadelijk je gaat aankleden of je bent al aangekleed, weet jij waar je kleding vandaan komt? En dat is dus ook een heel groot probleem. Heel vaak weten we helemaal niet waar spullen vandaan komen. Ander voorbeeld is Zeeman. Die maakt inmiddels bekend waar ze producten inkopen. Alle productielocaties zijn te vinden op de website. Dat is al een hele goede stap. Wil niet zeggen dat Zeeman helemaal tot in de finesses misschien al weet waar dan ook weer de grondstoffen vandaan komen. Maar de stappen die gezet kunnen worden, beginnen daar. Ja, maar dat inzichtelijk maken, dat is natuurlijk interessant. Kan je kijken als consument. Nou, daar en daar komen die stoffen vandaan. Ja. Maar dat zegt nog niet dat die plekken meteen ook goed zijn. Nee, maar het feit dat je al communiceert over je productielocaties is al transparantie. Vervolgens heb je natuurlijk als bedrijf wel de verplichting om daar ook op te controleren. Dus dat klopt. Dat wil niet zeggen dat het daar 100% goed gaat. En nogmaals, wat ik het allerbelangrijkste vind, is dat we dit leerproces instappen. De wereld is groot. De omstandigheden zijn overal anders. Wil niet zeggen dat we alles vanuit een westerse bril bekijken. Ik heb zelf heel veel in India gewerkt. En ja, daar zijn de omstandigheden heel anders. En ik denk dat het altijd goed is om je te verdiepen in de lokale omstandigheden. Maar als jij spullen importeert, dien je je te verhouden tot wat daar gebeurt. Want dan zeggen van, oh, dat maakt me niet uit, ik zet een blinde bril op, vind ik niet terecht. Dat nogmaals, bedrijven bestaan bij gratie van de samenleving. Mm-hmm. Dus het is ook belangrijk dat je die samenleving echt als vertrekpunt neemt van je handelen. Ja, van we vinden dit in de samenleving niet meer kunnen. Klopt. 80% van de mensen in Nederland verwacht dat bedrijven zich verantwoordelijk houden. Iedereen is voor duurzaamheid. Mm-hmm. Maar kan een consument nu altijd een 100% duurzame keuze maken in de winkel? Dat is heel ingewikkeld. Ja. Dus daarom is het zo belangrijk dat bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en die verduurzaming echt versnellen, waardoor consumenten niet meer de hele tijd bij een schap naar moeten denken, hey, moet ik nou dit of dat pakken? Het allerbelangrijkste is de innovatiekracht van bedrijven en de investeringskracht waarmee zij die economie kunnen kantelen en kunnen vernieuwen. Twee vragen hierover nog. Eén vraag is, je vraagt nog wel wat aan bedrijven, hè? Als we even bij een Boskalis kijken, maar ook bij een Zeeman, zijn grote bedrijven die in meerdere landen opereren. Die moeten bijna hele nieuwe afdelingen opzetten om al die paden uit te lopen. Of zie ik dat verkeerd? Nee, waar ik in geloof is dat het gaat om lef en leiderschap. Uiteindelijk begint het altijd bij de CEO. Dus hoe stuur jij een bedrijf mm-hmm. aan? En een CEO van een groot bedrijf, maar ook de ondernemer van een MKB-bedrijf. Wat vind jij belangrijk? Hoe stuur je je bedrijf aan? Waar richt je je mensen op? Het klopt dat je wat moet veranderen, want het systeem was anders ingericht. Dus je moet wat veranderen. Maar dat is hartstikke leuk om te doen. Het gaat echt over innovatie. En het heeft echt te maken met over 10 jaar kom je hier niet meer mee weg. Ja. Het gaat nu al veel te traag. We halen die doelen niet die we afgesproken hebben. Dus het is en urgent. Maar ik zou vooral ook de hele positieve kant willen benadrukken. Het is ook echt hartstikke leuk om te doen. Een van de ondernemers die gisteren mee was om het rapport te overhandigen bij de ministers was Tom Peters, de oprichter van Crisp, die een nieuwe online supermarkt. Daar werken inmiddels hebben ze 700.000 klanten, werken inmiddels 1000 mensen. Die eigenlijk helemaal vanuit die korte keten, dus met echte lokale producten, mm-hmm. Hun klanten bevoorraden. Het is zelfs zo dat ze monitoren wat op dat moment echt de producten van het seizoen zijn. Tot en met, wat hij gisteren vertelde, de vissen bijvoorbeeld, afhankelijk van de temperatuur in het water, welke vissen het meest bevist worden op een bepaald moment. Kunnen zij dagelijks monitoren, ja, waarmee ze het aanbod naar klanten heel erg combineren met wat er in de natuur gebeurt. Ja, dus ik denk dat is een fantastisch voorbeeld. Ik denk hoe ook je nog ziet een dat beetje nieuwkomers dus een nieuwe markt pakken. Precies, en ik denk misschien ook nog een beetje te moeilijk. Want jij zegt eigenlijk de data die je nodig hebt om te kijken of je verantwoord bezig bent, die is er eigenlijk ja, vaak er al. Ja, er zijn heel veel data. En dat vind ik dus ook zo gek. We hebben zoveel data, maar de data over waar deze trui vandaan komt, of jouw trui, die hebben we niet. Hoe kan dat? Dus ik geloof Maar de maker van deze trui heeft die wel, het merk. Je zou als bedrijven daar dus heel erg op in kunnen zetten dat we veel beter weten welke spullen we kopen en dat er gewoon in een label staat waar is het gemaakt, wanneer is het gemaakt. Dat kan allemaal. Ja. Dus het is heel belangrijk dat we data gaan gebruiken en transparantie gaan brengen rondom producten en in productieketens om te zorgen dat we weten welke spullen we kopen. Tweede vraag nog die ik daarover had, en dan wil ik graag aan de luisteraar ook nog even de kans geven vragen te stellen. We zijn in Nederland deze wet nu aan het ontwikkelen. Er is niet gezegd dat die als eerste hier wordt ingevoerd. Je laat ook al weten, we willen graag met Europa samen het invoeren, maar dan hebben wij in ieder geval op de plank liggen en de discussies die we nu aan het voeren zijn, hebben we hier dan al vast gehad. Hoe gaat die controle straks op die wet eruit zien? Want je hebt dus, als ik even als leek erover nadenk, veel controleurs straks in die wereld dus nodig. Die processen in de gaten moeten gaan houden. Nou, wat we nu al hebben is dat bedrijven rapporteren over hun cijfers. Dat is helemaal ingeregeld. Dat is al heel normaal, hè? Dus bedrijven maken gewoon hun jaarcijfers bekend, winst- en verliesrekening, tot en met MKB-bedrijven. Hè? Dat doet iedereen. Wat we daaraan toe gaan voegen is dat je rapporteert over je impact op mensen en milieu. En ja, dat is misschien niet, dat is nieuw nu, maar dat zou net zo goed onderdeel kunnen zijn van die rapportage als dat je dat op cijfers doet. Dus het allerbelangrijkste is die niet-financiële waarde, dus welke impact realiseer je op mensen en natuur. Laten we die gewoon meenemen in de jaarrekening. Dat is helemaal niet ingewikkeld. Ja, kun je zeggen, ja, dat kost heel veel. Dat kost wel tijd om het in te regelen. En vervolgens heb je natuurlijk, in een jaarrekening maken kost ook tijd en geld. Daar ga je iets aan toevoegen. Dus dat kost iets meer. Het levert ook meer op. En dat is dat we een leefbare aarde hebben en gezondheid en gelijkheid van mensen. En dat lijkt mij voor de toekomstbestendigheid en de komende generaties, ja, ook weer een enorme winst. Zit je te luisteren, heb je hier vragen over? Stel ze dan aan Maria van der Heijden van MVO Nederland in de gratis Radio 1-app. Vroeg. Daar vraagt Diana zich af. Gaat zo'n organisatie als Boskalis dan echt weg? Ze gaan dan ook een belangrijk netwerk missen van ingenieursbureaus en universiteiten. Of wordt zo'n oproep van zo'n directeur overschat? Ja, hij zegt dit al een aantal jaren. Dus ik denk dat het wel meevalt. En hij heeft gisteren nog eens uitgelegd dat hij op een plek zit waar alle toeleveranciers om hem heen zitten. Op de Maasvlakte. Dus ik denk dat zij een ongelooflijk belangrijk infranetwerk hebben in Nederland. En hij gaat echt niet zomaar weg. Dus ja, nogmaals, hoe serieus neem je dit? Ja, we hebben het Shell ook zien doen op een gegeven moment. Met een andere reden. Dat vind ik toch anders. Iedere keer wordt Shell en Unilever genoemd. Shell en Unilever waren al Brits-Nederlands. Ja, goed punt. En die hadden dus echt in beide landen hoofdkantoren. En op een gegeven moment hebben zij beide gekozen voor het Verenigd Koninkrijk. En Shell en Unilever zijn helemaal niet weg uit Nederland. Hey, ik heb zelf lang in Rotterdam gewoond en kom er vaak. Daar heeft Unilever prachtige kantoren. Shell hetzelfde. Dus Shell en Nederland zitten nog enorm in Nederland. Alleen het hoofdkantoor zit in het Verenigd Koninkrijk. Ja. En dat is een keuze geweest omdat ze in beide landen zaten. Ja, ja, goed. En vind ik totaal ander verhaal. In het VK heb je ook deze verantwoordelijkheid straks af te leggen. Ja. Dus als we even nog, dan stoppen we over Boskalis hoor. Over Boskalis die weg wil, dan moet je ook wel naar een heel ander land meteen vertrekken. Want je kan niet naar een ander Europees land. Die wetgeving komt je achterna. En ik denk ook niet naar een ander Westers land. Want die wetgeving komt je daar ook op een gegeven moment achterna. Het mooie is dat deze wetgeving in Frankrijk er al is. In Duitsland, in Noorwegen. In alle omliggende landen zijn ze met wetgeving bezig. Omdat die Europese regelgeving eraan komt. De Verenigde Staten, Australië hebben allemaal al dit soort wetten. Ja, misschien kan die naar de Verenigde Arabische Emiraten. Of naar Mars. Ja, je weet het niet. Ja. Een vraag van Meertrin komt er binnen. Goedemorgen. Ik vind het een mooi voorbeeld. Je leest net het nieuws over een staking van het openbaar vervoer. De overheid wil dat we meer gebruik maken van dat openbaar vervoer om het milieu te belasten. Maar een nieuwe cao om de mensen tegemoet te komen die in dat openbaar vervoer werken, die willen minder werkdruk, een beter salaris door de stijgende prijzen. Dat is dan weer te veel gevraagd en moet allemaal moeizaam met stakingen tot gevolg zoals vandaag. Hij zegt dat werkt toch averechts met de plannen die ze maken en ondertekenen eigenlijk. Ja, dit punt mag ik misschien even koppelen aan een pleidooi wat wij al langer doen, is om de belasting op arbeid te verlagen en daarmee meer ruimte te creëren voor verhogen van salarissen. Want als de belastingen lager zijn, is er meer ruimte om de salarissen te verhogen. Versus de belasting op milieu. Kijk, arbeid is ongelooflijk belangrijk. En wat we al tientallen jaren zien in Nederland is dat arbeid eigenlijk onvoldoende loont. Wat vooral loont is kapitaal. Mm-hmm. En zeg maar, met geld maak je geld. En dat is best een ongezonde ontwikkeling, omdat de ongelijkheid daarmee vergroot wordt in Nederland. Dus dat wordt belastingtechnisch aangepakt. Als ik kijk naar het openbaar vervoer, dan is dat natuurlijk cruciaal voor een land als Nederland. Omdat wij natuurlijk echt een dichtbevolkt land zijn. Ja, we gaan het vandaag weer merken. Ja, ja, dat is echt vreselijk. Dus wij, het OV is ongelooflijk belangrijk. Inclusief streekbussen. Mm-hmm. Natuurlijk de NS. Dus OV is cruciaal. En de arbeidsomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden die daarbij horen. Ja. Nogmaals, ik ga er niet over. Dat zit niet zozeer in ons aandachtsveld. Maar goed, het is maar wel ik een interessante wel koppeling. De zorg. Ja, het is een interessante koppeling die natuurlijk gemaakt wordt daar. Een andere vraag die nog binnenkomt is van Chantal die vraagt zich af, ja, we hebben het de hele tijd over Nederlandse bedrijven, Europese bedrijven, die in verre landen, veelal bijvoorbeeld in Aziatische landen, zaken doen. Moeten we ook niet met die landen in gesprek? Ja, dat gebeurt ook wel, want we hebben nogmaals de Sustainable Development Goals. Die zijn door 192 landen onderschreven. Ja, dus op dat niveau wordt daarover nagedacht. Ja, dus we hebben eigenlijk, en dat is, dit is een heel goed punt, hè. We hebben eigenlijk wereldproblemen. We hebben lokale politiek. En lokaal moet je dan zien als Nederland en Duitsland. En dat maakt het ook echt ingewikkeld. En dat zorgt ook voor vertraging. Het klimaatakkoord is in 2015 door alle landen onderschreven. En we zitten nu in 2023, 8 jaar later. En we zijn nog niet zo heel erg opgeschoten. Dus uiteindelijk wereldproblemen die vertaald moeten worden naar lokale politiek. Dat is ingewikkeld, maar daar hebben we wel mee te maken. En Nederland is een heel innovatief land. Is een heel rijk land. Dus laten wij vooral voorop lopen. En de andere landen hebben natuurlijk net zo goed iets te doen. Maar ik zeg altijd, kijk gewoon naar je cirkel van invloed. En wij wonen in Nederland, we hebben het over Nederland. Laten we hier dan zorgen dat we gewoon de goede stappen zetten. Nou, die cirkel van invloed hebben jullie gisteren ook weer aangestipt in de Tweede Kamer. Hoe ziet de toekomst eruit verder, wat betreft de nieuwe wet die gisteren in de Tweede Kamer voor het eerst is inhoudelijk besproken? Ja, dit was dus besproken. Een ronde tafelgesprek op basis van die initiatiefwet. En dit wordt alsnog een keer in de Tweede Kamer geagendeerd. En dan moet de Tweede Kamer een besluit hierover nemen. En zo gaat het in een democratie. En vervolgens zal dan de minister dit gaan uitvoeren. Dat is ongeveer de volgorde, heel simpel gezegd. Daarnaast loopt er inderdaad ook in Europa het debat over de regelgeving. En de verwachting is dat dat eind 2023, dat daar een besluit over genomen wordt. Maar dan nogmaals moet die regelgeving weer vertaald worden naar nationale wetten. Ja. En daarom zeggen wij ook, ja, kom nou door met die nationale wet. Dan zijn we er alvast klaar voor. Ga jij denk je nog meemaken als directeur van MVO Nederland? Ik mag het hopen. Dankjewel, Maria van der Heijden, voor je komst naar de studio deze vroege ochtend. En fijn alle informatie die je met ons deelde, ook na een misschien wat korte nacht, waar gisteren alles in de Tweede Kamer. Graag gedaan. Tot zover Vroeg voor vandaag. Morgenochtend op deze plek, nu nieuw, standaard op vrijdag, Rauw naar Kadari. Op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. Morgenochtend is vroeger dus gewoon weer, ik maandag weer, maar dat is pas heel ver weg. Ik wens je alvast een fijne donderdag. NPO Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom.